Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, tłumaczy, skąd biorą się straty. Zaniżona wycena w większości procedur osobodnia, chemioterapii, ale przede wszystkim zabiegów operacyjnych. Cała jest lista zabiegów operacyjnych o charakterze radykalnym, których koszt wynosi na przykład 15 tysięcy, a refundacja i wycena wynosi 6 tysięcy, tak, czy 7 tysięcy. Niedofinansowanie jest po prostu systemowe, programowe, dotyczy tylko tych szpitali, które muszą realizować wszystko. Nasze Centrum Onkologii nie dokonuje selekcji pacjentów, tylko przyjmujemy wszystkich, którym trzeba pomóc. Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia, przyznaje, że ośrodki onkologiczne, które leczą chorych kompleksowo, powinny być wzmocnione. To, co się udało teraz zrobić, czyli wyodrębniony poziom szpitali onkologicznych w sieci szpitali, to jest już kierunek właśnie w tą stronę. Natomiast teraz podejrzewam, trzeba się zastanowić nad jakimiś być może preferencjami finansowaniu udzielonych świadczeń w sposób kompleksowy. W Polsce co roku na nowotwory zapada 160 tysięcy osób. Liczba ta rośnie z roku na rok. Największy atak cybernetyczny w historii ma za sobą Ukraina. Do specjalnego wydziału policji zgłosiło się około 200 firm, do których próbowali bądź włamali się hakerzy. Wirus Petya, blokujący komputery z systemem operacyjnym Windows i szyfrujący pliki, zaatakował system rządowy, największe banki, operatorów sieci energetycznych i teleinformatycznych, kolej, pocztę, firmy kurierskie i lotniska. O pracy służb opowiada Michajło Szuranow z firmy Ukre Telekom, operatora sieci teleinformatycznych. Teraz odnawiamy systemy z rezerwowych baz danych. To zajmuje pewien czas. Mam nadzieję, że jak najszybciej zakończymy pracę. Teraz są pewne niedogodności. Ukraińskie władze jednoznacznie wskazują na rosyjski ślad ataku cybernetycznego, choć nie przedstawiają żadnych dowodów. Wirus zaatakował także m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. W Polsce ofiarą cyberprzestępców padły 4 firmy. Nie ma natomiast zagrożenia dla sieci administracji rządowej. Bez rozstrzygnięcia w temacie ewentualnej ugody Brukseli z Gazpromem w śledztwie o nadużywanie dominującej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Komisarz do spraw konkurencji Margarete Vestager poinformowała, że chce jeszcze omówić z rosyjskim gigantem opinie krajów naszego regionu, które od początku były przeciwne ugodzie. Argumentowały, że wieloletnia działalność Gazpromu spowodowała dotkliwe szkody na ich rynkach. Beata Płomecka. Komisja zwróciła się o opinię do państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, bo one ucierpiały w wyniku monopolistycznych praktyk Gazpromu. To właśnie im koncern sprzedawał błękitne paliwo po zawyżonych cenach, znacznie wyższych od tych na zachodzie Europy. Unijny komisarz do spraw konkurencji poinformowała, że otrzymała odpowiedzi i chce teraz na ich temat porozmawiać z rosyjskim gigantem. Jest wiele spraw, które chcemy przedyskutować z Gazpromem, zanim będziemy mogli powiedzieć, jaki będzie ciąg dalszy tego śledztwa. W marcu Komisja Europejska ogłosiła, że Gazprom jest gotowy pójść na ustępstwa, by uniknąć wysokich kar antymonopolowych. Koncern złożył wtedy zobowiązanie, że zapewni swobodny przepływ gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a ceny surowca w naszym regionie będą odzwierciedlać ceny rynkowe. Komisja uznała, że to odpowiada na jej zarzuty, ale zwróciła się jeszcze o nadesłanie opinii do zainteresowanych państw, w tym do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to specjalna rządowa agencja, która ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich fundusze. Rząd pracuje nad projektem ustawy w tej sprawie. O powołaniu centrum mówiło się od końca ubiegłego roku. Pomysł jednak nie wszystkim się podoba. Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podkreśla, że w ten sposób trudniej będzie uczciwie rozdzielać pieniądze. Organizacje zgłosiły wiele uwag, w szczególności to, że nie chcą takiej nowej instytucji. Organizacje pozarządowe potrzebują niezależnych źródeł finansowania i wielokrotnie o tym same mówiły, zgłaszały te postulaty wobec obywateli szeroko i biznesu prywatnego i tylko niezależne źródła finansowania powodują, że oddolnie coś, co jest inicjatywą lokalną, ma szansę być wsparte. Jednak według Tymoteusza Zycha z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP takie obawy są bezpodstawne. Projekt ten przewiduje stworzenie państwowej instytucji odpowiedzialnej za koordynację działań instytucji publicznych wobec organizacji społecznych, natomiast on nie likwiduje możliwości przyznawania funduszy organizacjom społecznym przez ministerstwa, przez samorządy. To wszystko się dalej będzie działo na dotychczasowych zasadach. Projekt ustawy powołujący Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakłada też m.in. likwidację funkcji pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Dziś jest nim minister Adam Lipiński. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Co to był za mecz? Jakie emocje, jakie tempo i na deser jeszcze do tego rzuty karne. Niemcy pierwszym finalistą młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po 90 minutach półfinału z Anglią był remis 2-2. W dogrywce gole nie padły, a karne, no jak wiadomo, te lepiej wykonywali Niemcy. Anglicy pomylili się 2 razy, Niemcy tylko raz. Drugi półfinał rozpoczął się przed chwilą, Hiszpania gra z Włochami. Wielu kibiców czekało dziś na pewno na mecz Agnieszki Radwańskiej w turnieju w Eastbourne. Polka miała zmierzyć się z Lauren Davis, niestety plany pokrzyżował deszcz i mecz został przełożony na jutro. Kapitalną formę od początku tego sezonu prezentują Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. W Cuglach wygrali zawody podczas meetingu w Ostrawie, oboje pobili rekordy tych zawodów. Włodarczyk w rzucie młotem uzyskała 79,92, a Fajdek 83,44. To w dodatku najlepszy w tym roku wynik na świecie. Jakby tego było mało, drugie miejsce w Ostrawie zajął Wojciech Nowicki. Brązowy medalista olimpijski rzucił 80 metrów i 31 centymetrów, co jest jego rekordem życiowym. To z kolei bardzo zła wiadomość dla Alberto Contadora. Jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w Tour de France stracił właśnie swojego pomocnika na górskie etapy. Portugalczyk André Cardoso został bowiem tymczasowo zawieszony z powodu podwyższonego poziomu erytropoetyny. To oznacza, że kolarz grupy Trek nie pojedzie po prostu w wielkiej pętli. 14 lat Nowozelandczycy czekali na odzyskanie Pucharu Ameryki. Wczoraj Team New Zealand pokonał ostatecznie amerykański Oracle. W związku z tym w Auckland szykowana jest wielka feta. Zdaniem byłego mistrza świata w żeglarskiej klasie Star Dominika Rzyckiego o zwycięstwie Nowozelandczyków zdecydował znakomity sprzęt, ale też wyjątkowa grupa żeglarzy, którą dowodził skipper Peter Belling. Lepiej opanowali sprzęt, lepiej dopasowali do tego rozwiązania techniczne, właśnie do tych absolutnie nowatorskich rozwiązań i lepiej sobie z tym poradzili, bo z żeglarskiego punktu widzenia to były bardzo proste wyścigi. Tam nie było taktyki praktycznie wcale. Na pokładach w ogóle nie było taktyku. Byli strategzy, którzy mówili, płyniemy w prawo albo płyniemy w lewo, czyli zupełnie inne żeglowanie niż kiedyś. Przypomnę, że Team New Zealand wygrał 7-1. Na koniec przypomnę, że nasze piłkarki ręczne poznały rywalki na Mistrzostwa Świata. To Norwegia oraz Szwecja, Czechy, Węgry i Argentyna. Mistrzostwa zostaną rozegrane w grudniu w Niemczech. Do turnieju więc sporo czasu, za to kolejny serwis sportowy w Trójce po 23:00. Powinniśmy znać już wtedy drugiego finalistę młodzieżowych Mistrzostw Europy. Chyba, że znowu będą rzuty karne. W nocy miejscami możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze, głównie na południowym zachodzie oraz w centrum Polski. Temperatura od 8 stopni Celsjusza na południowym, na północnym wschodzie kraju do 15 w centrum i do 17-18 na południu. Jutro w ciągu dnia mało chmur i upalnie, nawet 33 stopnie Celsjusza na południu kraju, 30 w centrum i 21-24 nad morzem. Możliwe burze i przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Każdy z nas, szanowni państwo, przesypia około 1/3 życia, więc kilkadziesiąt lat. A gdyby tak nie spać, ile czasu byśmy zaoszczędzili? Po co śpimy? Po co śnimy? Mnie dzisiaj śniły się żaglówki. Może dlatego, że już nie mogę doczekać się żeglowania na Mazurach. Dobranoc. Dobranoc, mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze, czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc niewiasto, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryć i darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. Może tak nieco nietypowo zaczynać audycję od powiedzenia dobranoc. Ja Państwu chciałem powiedzieć dzień dobry, chociaż za oknami już powoli rzeczywiście noc. A dzisiaj, i stąd ta piosenka, stąd ta melodia, a dzisiaj o śnie. O śnie oczywiście naukowo. Witam serdecznie moich dwóch gości. Doktor habilitowany nauk medycznych Adam Wichniak, Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz doktor Michał Skalski, psychiatra, Warszawski Uniwersytet Medyczny, poradnia zaburzeń snu. Tak jest. Dzień Panowie, dobry. Mnie się śniły dzisiaj żaglówki. Czy to coś znaczy? Urlop się zbliża. To prawda. I bardzo się cieszę, ale to jest tak, że śnią nam się te rzeczy, na które czekamy? Te, o których intensywnie myślimy. Jeśli jakby dużo mamy tych treści w głowie, to jest duże prawdopodobieństwo, że to nam się przyśni w nocy. I te, które są związane z emocjami. Nie tylko dobrymi, ale też złymi. Chociaż akurat żeglowanie w moim przypadku to same dobre emocje. Te emocjonalne to raczej pamiętamy, ale tak jak w życiu, prawda? Wszyscy zapamiętamy, jeśli coś się miłego przydarzyło, a to, co jadłem tam, nie wiem, 10 dni temu na kolację, jak to było, nie wiadomo co, to nie bardzo pamiętam. No ale to jest tak, bo gdzieś słyszałem taką teorię, nawet być może próbowałem na własnej skórze, że przed snem, jak o czymś intensywnie myślimy, to na 100% nam się to przyśni. Tak, są badania naukowe na ten temat, nawet takie jedno bardzo znane. Osobom starszym po 60 roku życia dawano grać w grę komputerową w czasach, kiedy to jeszcze była naprawdę ciekawostka, gra Tetris. I te osoby, którym to się przyśniło i które były w stanie to w marzeniach sennych otworzyć, to miały zdecydowanie lepsze funkcje poznawcze. A panom co się najczęściej śni? No, ja to przyznam, troszkę za mało poświęcam na sen, a osoby, które zbyt mało poświęcają na sen, to raczej śpią głęboko, a mniej śnią, no ale w sobotę i w niedzielę, gdy dłużej zostanę w łóżku, no to z reguły o rzeczach przyjemnych. Ale to jest tak, że jeżeli za krótko śpimy, to wtedy nam się coś śni, ale nie pamiętamy, czy wtedy nam się nic nie śni? Każdej nocy nam się coś śni, natomiast jeżeli jesteśmy przemęczeni, jeżeli organizm przede wszystkim walczy o wypoczynek, wtedy będzie spał głównie snem głębokim, a w śnie głębokim marzenia senne występują ekstremalnie rzadko. Marzenia senne to jest domena głównie snu REM, snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, który występuje w dużej ilości w drugiej połowie nocy, w zasadzie jak już ta głęboka część snu jest odespana, no i częściowo snu płytkiego. Natomiast jeżeli jesteśmy niewyspani, jeżeli musimy spać głęboko, wtedy szansa na to, że te marzenia senne będą bardzo obfite, bardzo bogate, bardzo kolorowe, bardzo emocjonalne, to wtedy szansa na to nie jest duża. Żeby uporządkować sprawę, profesorze, pan już o tym trochę powiedział, ale proszę mi pomóc to jeszcze raz rzeczywiście uporządkować. To nie jest tak, bo z punktu widzenia użytkownika idę do łóżka, albo siadam na fotelu, albo siadam w pociągu, zamykam oczy i po prostu śpię do momentu, w którym się obudzę. Ale sen ma różne fazy. Już pan o tym powiedział trochę, ale gdyby to uporządkować. Najpierw śpimy bardzo głęboko, później płycie i jest sen, a na samym końcu całkiem płytko? No, jest jeszcze trudniej, bo tak naprawdę śpimy cyklicznie, czyli mamy od 4 do 6 cykli snu. W trakcie każdego cyklu snu mamy zarówno sen płytki, jak i sen... No, ale z reguły tak się układają, bo to, co pan powiedział, że kładę się albo siadam i tracę przytomność. I potem na szczęście w tym nieprzytomnym mózgu śpimy płytko, głęboko, REM i tak na przemienie co 1,5 godziny. I sny pojawiają się tylko... Na końcu tego każdego cyklu, czyli w tym śnie REM. W tym pierwszy sen REM to jest powiedzmy 5 minut, a ostatni ten w piątym cyklu to jest powiedzmy 0,5 godziny. I... Stąd jak padam nieprzytomny do łóżka, jak tutaj pan powiedział, no to wtedy mogę tego snu REM w ogóle nie mieć i w związku z tym nie mieć okazji do spania. Mało tego, mogę się nie budzić we śnie REM i też wtedy nie będę pamiętał marzeń sennych. Jeśli budzisz mnie wyrywa w innym stadium snu niż sen REM, to wtedy nie mam szansy na zapamiętanie marzeń sennych. Czy to, co pamiętam po przebudzeniu, to jest tylko i wyłącznie ostatni sen, czy to są sny z całej nocy posklejane z sobą? Znaczy tak naprawdę pod koniec każdego cyklu snu człowiek na krótko się wybudza, chociażby po to, żeby zmienić pozycję ciała. Tak. Więc jeżeli marzenie senne było emocjonalne, to jest duża szansa, że ta emocja utrzyma nas w czuwaniu i będziemy rano to marzenie senne pamiętali. Jeżeli nic nie było emocjonalnego, nic nas nie poruszyło i szybko ponownie zaśniemy, to ślad pamięciowy nie zdąży utrwalić się w tych obwodach odpowiedzialnych za pamięć. Rano nie będziemy pamiętali tego marzenia sennego i rzeczywiście mamy szansę pamiętać tylko to, co przyśniło nam się nad ranem, tym bardziej, im bardziej żeśmy się obudzili w trakcie snu REM, czyli tego snu z marzeniami sennymi. Czy nauka, czy panowie znają odpowiedź na pytanie, w sumie proste, po co nam w ogóle sny są, do czego nam są potrzebne, po co one powstają w naszej głowie? Ale sny czy sen? Sny. Czyli marzenia teraz mówię senne. O marzeniach sennych. Tak? Marzenia sennych. Znaczy, może się pobawmy w polemikę. Ja uważam, że są do niczego tak naprawdę. Jeśli już, to często na wykładach dla studentów upraszając ten model mówię o tym, że to jest trochę tak, że jeśli w tym śnierem mózg porządkuje pamięć, to tak jak dobra gospodyni wrzuca stare rzeczy, żeby wkładać nowe i te stare rzeczy jak wrzuca na śmietnik, które nam się mogą przyśnić. Oczywiście można no, ale to śnią się rzeczy, które były... Często śnią się rzeczy, które widzieliśmy, których doświadczyliśmy wiele lat temu. Tak, no to może czyli być, one to chyba może nie być. Uległy, nie wiem, zniszczeniu. Czy nie były wyrzucone przez gospodynię? No ale nie znaczy nie. Mózg zostawia w pamięć tylko to, co jest dla niego ważne z punktu widzenia przetrwania. Te które rzeczy, które były nieistotne, to będzie je wyrzucał. Jeśli na przykład, nie wiem, lat temu 20 na lekcji fizyki dostałem 2, bo nie pamiętałem, jak tam jabłko spadało rzucone przez Newtona, to będę to pewnie zapamiętał do końca życia, ale pozostałych 100 lekcji fizyki już w ogóle nie będę pamiętał. Zwłaszcza jakieś takie związane, jakieś tam kalorymetrią, czym się wszyscy mnie w ogóle nie interesuje. Tak pod pana mówił. Tak, tak. Ja próbuję sobie przypomnieć, czy miałem kalorymetrię, ale to chyba był zły sen, także bo tego nie pamiętam. Tak, natomiast to pan jedną ciekawą rzecz w tym pytaniu, że właściwie marzenia senne potrafią posklejać wszystko, bo tu jesteśmy obaj z kolegą zgodni co do tego, że marzenia senne są z reguły pospolite, czyli większość, dla mnie to 90% marzeń sennych to jest to, co jakby przeżywaliśmy w tym otoczeniu naszego snu, prawda? Albo żeśmy tego doświadczyli, albo żeśmy o tym myśleli, albo to się ma wydarzyć następnego dnia, o tym myśleliśmy wieczorem. Ale to może być przemieszane z symbolami, o które pan pyta, czyli coś, co się kiedyś tam przydarzyło, coś się przypadkiem skojarzyło, ale przecież to jest też normalnie w życiu, prawda? Widzimy, o ja tylko ten aktor, przypomnij, pamiętasz tam tego wujka, co tam 20 lat temu był z nami na plaży, prawda? Są takie teksty w ciągu dnia. Tak, ja bym chciał jednak wrócić do tego pytania, po co ten sen REM jest i rzeczywiście bym polemizował ostro z tym, że jest po nic. W trakcie snu REM człowiek spędza około 20% czasu snu i biologia na pewno nie jest tak rozrzutna, żeby aż 20% średnio 7 godzin snu co noc poświęcać na nic. I sen REM jest potrzebny. On jest potrzebny, żeby zachować integralność mózgu, żeby aktywować te części mózgu, które nie były aktywowane w ciągu dnia, a po drugie, żeby oczyścić ślady pamięciowe z emocji. Nie tylko mózgu, nie tylko mózgu. No, nie tylko mózgu, są też reakcje fizjologiczne zwłaszcza, tak, całego seksualne. Ciała. No seksualne. Nie całego ciała. No, serca, układu krążenia, pocenia, też są reakcje seksualne. No, nie jest to tak spektakularne. Ale chciałbym powiedzieć to, że funkcją snurem też jest oczyszczanie śladów pamięciowych z emocji. Mówimy często, prześpij się z tym problemem, tak? To z jednej strony poprawia naszą koncentrację, uwagi, funkcje poznawcze. Możemy ten problem kolejnego dnia rozwiązać, ale też im dłużej z danym problemem się zmierzymy w trakcie snu, tym większą mamy szansę, że emocje odejdą jakby na drugi plan, a znajdziemy to rozwiązanie takie prawdziwe, nieobciążone emocjonalnie, takim zaburzeniem psychicznym. Jako psychiatra no to zawsze łączymy te funkcje snu z tym, jak człowiek czuje się psychicznie. To jest zespół stresu pourazowego i tu wiemy ewidentnie z badań naukowych, że po wydarzeniu traumatycznym, jeżeli ta osoba fatalnie śpi, no to wtedy z tą emocją, z tym wydarzeniem traumatycznym, obciążeniem emocjonalnym sobie prawdopodobnie nie poradzi. Jeśli sypia dobrze, to kolejne dobrze przespane noce, kolejne cykle snu, epizody snu REM powodują, że ślad pamięciowy w mózgu ma szansę się zatrzeć. Chciałem panom zadać pytanie, które najpierw zadałem pani profesor. Pani profesor z nami w studio nie ma, natomiast panią profesor rozmawiała Anna Rokicińska, a pani profesor Krystyna Skwarło-Sońta z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada na pytanie, po co zwierzętom sen? Wydaje mi się, że potrzebny jest na pewno do odpoczynku i do jakiejś regeneracji. Natomiast co sobie zwierzęta w swoim mózgu chowają na okres snu, to tego ja pani nie potrafię powiedzieć. Podobnie jak niewiele potrafię powiedzieć o śnie człowieka. Czasami widzimy, jak kot, pies, jak śpią. Patrzymy, obserwujemy je. One czasami przez sen przebierają nóżkami, strzygą uszami. Pewnie im się coś śni, pewnie im się tak śni jak nam. Nauka robi takie postępy i takich dokonuje odkryć, że może się okazać, że my potrafimy niebawem rejestrować zarówno nasze sny, wie pani, jakby to było cudownie, by potem człowiek zobaczył na ekranie to, co mu się śniło. Albo strasznie, tak. Mnie ostatnio się śniło, że skaczę z bardzo wysokiego mostu kolejowego do rzeki tylko dlatego, że pani przede mną skoczyła i skacząc w dół uzmysłowiłam sobie, że przecież nie umiem pływać. Po co ja to robię? Wie pani, ja zakładam, że zwierzęta śnią zapewne też. Przy czym od razu na wstępie zróbmy założenie, że zwierzęta to nie tylko pies i kot, nie tylko ssaki. To są ptaki, to są ryby, to są bezkręgowce i one też mają mózg i też pewnie ten ich mózg może nie aż tak bardzo złożony jak nasz, ale też musi się zregenerować zapewne. Czy my tym zwierzętom nie dezorganizujemy życia, zabrudzając, zaśmiecając nasz świat światłem? Przecież okres dnia i nocy to jest czas aktywności i czuwania. Jest takie sformułowanie w chronobiologii, że natura po to wymyśliła czas, żeby wszystko nie działo się jednocześnie. Czyli jest czas aktywności i czas odpoczynku. Dla jednych zwierząt, takich jak my i na przykład pies czy krowa, dzień jest okresem aktywności, noc jest okresem odpoczynku. Natomiast mamy bardzo dużo zwierząt o aktywności nocnej, które w nocy ruszają na łowy, które w nocy zaczynają poszukiwać partnera seksualnego, zaczynają się poruszać. No i ta noc jest im potrzebna również do tego. Dla nas nocnym to takim najlepiej znanym to jest sowa, chętnie do tego się odwołujemy, a my wszyscy, wszystkie kręgowce przynajmniej, ale cały świat produkujemy hormon ciemności, melatoniny. Hormon ciemności mówię, nie hormon snu, tylko hormon ciemności, więc jeżeli tej ciemności nie ma, to melatonina się nie syntetyzuje. Przy czym uroda tej melatoniny polega na tym, że ona niesie informację, to oznacza, że jest ciemność, skoro ja jestem w organizmie. Natomiast co z tą informacją organizm zrobi, to jest poniekąd jego sprawa. Dlatego, że dla nas to będzie informacja, że trzeba iść spać. Natomiast dla myszy to jest informacja, że trzeba ruszyć do ataku, że trzeba się zabrać za bieganie, trzeba się zabrać za jedzenie, za gryzienie, za wszystko to, co robi mysz wtedy, kiedy jest aktywna. A więc, wracając do pani pytania, czy my im nie zakłócamy? Zakłócamy. Zakłócamy zarówno tym dziennym, jak i tym nocnym. I w związku z tym zakłócamy cykl życiowy, czy rytm dobowy, czy aktywność życiową tym na przykład, które biegną do światła. Są znane takie już ekologiczne obserwacje, że na przykład młode żółwie po wykluciu z jaj idą zamiast do wody, to idą na brzeg i tam giną, ponieważ światło, wydaje im się, że to jest odbicie księżyca w wodzie i ono je tam przyciąga. Czyli wie pani, takich przykładów można mnożyć dziesiątki i nauka coraz bardziej się tym interesuje. No właśnie, zwierzęta to nie tylko oczywiście psy i koty, ale też na przykład komary albo żaby. Na chwilkę odskakując od człowieka, komary śnią? Bo na pewno śpią. Muszki włosówki dorzucić, bo to najwięcej jest badań w tym zakresie. Nie sądzę. To znaczy, tutaj rozmawialiśmy z kolegą o tym śnierem, więc wielu badaczy uważa, że snerem jest rodzaj matawizmu. Właśnie taki sen gada, płaza czy komara, czyli po prostu znieruchomienie. Mózg jest aktywny jak w czuwaniu, tylko organizm jest nieruchomy. Oczywiście, żeby tu osiągnąć kompromis między tymi zdaniami, nawet jeśli jest to atawizm, to się jakby natura nauczyła wykorzystywać ten atawizm do różnych celów. Tak właśnie jak integracja pamięci czy psychiki. Więc wydaje mi się, że no, marzenia senne u zwierząt są trudne do analiz. Tutaj, nawiązując do wypowiedzi pani profesor, rzeczywiście były na naszych kongresach naukowych takie zdania na temat marzeń sennych, zwłaszcza u kotów, zwłaszcza wtedy, kiedy opisywała taką chorobę, jak zwane zaburzenia zachowania we śnie REM. Pamiętam tego takiego słynnego badacza Adriana Morrisona, który pokazywał te swoje koty, które wchodząc w sen REM zaczynały biegać i latać, polować na myszy i mówiło, proszę bardzo, kot robi to, co mu się właśnie śni. Zawsze to budził moje wątpliwości, no bo ja tego tylko na filmie widziałem, więc pytam, czy on pytał te koty, ale to jakby nigdy odpowiedzi nie uzyskał. To są tylko nasze spekulacje. No i są też badania na szczurach, które jak się bada dokładnie ich, powiedzmy, aktywność mózgu, to okazuje się, że ta aktywność jest praktycznie identyczna do aktywności za dnia, pod warunkiem, że na przykład w ciągu dnia biegały na kołowrotku i wyciąga się takie wnioski, widocznie pamiętam śnią taką... o tym, że biegają w kołowrotku. Ja to nawet na innej interpretacji słyszałem, dlatego, że były też takie prace, przynajmniej kilkanaście lat temu czytałem, kiedy właśnie szczury pokonywały labirynt i tam odtwarzały potem w nocy jakby tą drogę neuronalną, nawet w przyspieszonym tempie. I tak się w tej chwili uważa, że ten sen REM służy takiej właśnie integracji pamięci, to, że możemy odtwarzać. Pamiętam, kiedyś tłumaczyłem taki artykuł, chyba w razie Winson nazywał badacz, który uważał, że ta zdolność utrwalania pamięci w REM-ie, przez to odtwarzanie tego, co zdaje się w czuwaniu, daje nam taki ogromny postęp ewolucyjny, że ten nasz praprzodek to musiał wpaść w tą dziurę, zanim się nauczył ją omijać, a ssak wpadł raz, przespał się z tym, już potem ją omijał dużym łukiem. Także była to dużo, dużo większa ekonomia. Także no, tak pewnie jest. No, w końcu no, my też mamy różne struktury w mózgu, które kiedyś służyły, nie wiem, no, węchomózgowi, teraz w ogóle u człowieka za węch nie odpowiada, odgrywa różne inne role, więc myślę, że to trochę tak jest, że natura jest mądra i nauczyła się wykorzystywać rzeczy do innych celów. Szanowni Państwo, w dzisiejszej audycji Naukowego Klubu Trójki rozmawiamy o śnie, o spaniu, o marzeniach sennych. Moimi i Państwa gośćmi są doktor habilitowany nauk medycznych Adam Wichniak i doktor Michał Skalski. Obydwaj panowie są psychiatrami zajmującymi się snem. Państwo oczywiście bardzo chętnie zadaję pytania, które Państwo zadają mnie przez telefon, numer telefonu 22 i 7 trójek, albo przez maila klubmałpapolskieradio.pl. Panowie, trochę o tym wspominaliście, o tym porządkowaniu informacji, o tym porządkowaniu impulsów. Nie lubię używać słowa w dzisiejszych czasach, ale mam wrażenie, że dzisiaj rzeczywiście tych impulsów dociera do nas znacznie, znacznie więcej niż do ludzi, którzy żyli powiedzmy 100 czy 200 lat temu. Nie mówię tylko o informacji, która nas otacza zewsząd z telefonów komórkowych, komputerów, ale też mówię o świetle, mówię o zapachu, mówię o bodźcach w ogóle. Panowie mówicie, że sen służy do tego, żeby to wszystko porządkować, żeby rzeczy nieważne odrzucać, rzeczy ważne zostawiać. To ja się pytam, kto decyduje o tym, co jest ważne, a co nie? No bo przecież ja w tym czasie śpię. No, czyli nie ja, tak. Czyli kto o tym znaczy, decyduje? Tak, mózg decyduje sam. A co to znaczy sam mózg? Mózg nie ma świadomości, czyli ma jakieś mechanizmy. Ma wyuczone mechanizmy, ma jakieś pewnie wrodzone genetyczne instynkty i popędy i decyduje, znaczy to jest dość uniwersalna rzecz, przecież nie to się nie tylko spania. Proszę zobaczyć, że generalnie każdy człowiek, nawet mały, który nie miał doświadczeń, jak zobaczy jakieś takie puchate stworzonko, to się tuli, jak zobaczy jakiegoś ślizgłego węża, to ucieka. Mimo, że pierwszy raz to na oczy widzi. Także tutaj no, nie chcę zbyt głęboko wchodzić w takie różne nasze tam obszary mózgu, tam jungowskie czy inne, ale generalnie jest coś takiego, że pewne rzeczy unikamy, pewne rzeczy uważamy za bezpieczne, za niebezpieczne. I to jest to kryterium. W głowie staje to, co dla organizmu może się przydać w przyszłości w walce o byt. Dlatego na przykład no, każdy z nas pamięta, jak chodził do szkoły, to chciał się nauczyć jakiegoś wiersza i nijak to się w głowie nie trzymało, a się jakaś uparta piosenka trzymała, która nie było potrzebna. Mózg uważał, że ta piosenka mu się kiedyś przyda, bo go strzeże przed jakimś napastnikiem, a ten wiersz to zawracanie głowy. Zresztą mam mnóstwo znajomych młodych lekarzy, którzy mają w perspektywie egzamin specjalizacyjny, przychodzą, żeby im pomóc, bo co dużą książkę, to zasypiają i nie są w stanie w ogóle z jej wiedzy przyswoić. Bo mózg się broni przed taką zbędną wiedzą z jego punktu widzenia. Tak, no ja myślę, że tym, co, czym zajmie się mózg, to tym rządzą sygnały sygnalizujące chociażby zagrożenie, tak? A drugim takim ważnym elementem to są sygnały, które wzbudzają emocje. Mózg się będzie przede wszystkim zajmował tym, co jest przez niego oceniane jako zagrażające, czyli ważne, albo tym, co niesie emocje. No i w ten sposób my tak naprawdę mamy wpływ na to pośredni, jak będzie ta informacja w trakcie nocy przetwarzana. Czyli no ktoś, kto dużo pracuje z cyframi, pewnie ma dużą szansę, że te cyfry mu się przyśnią. A ktoś, chyba, że nie wywołują u niego żadnych emocji. No, ale to jeszcze jest inny taki bardziej oczywisty przykład tego, tutaj kolega mówi. No, zawsze na przykład rodziło, problem rodziło, co powoduje wybudzanie w nocy, prawda? Pamiętam kiedyś wcześniej w takim dużym spotkaniu na temat hałasu nocnego. I specjaliści od hałasu nie byli w stanie zrozumieć, jak my specjaliści od snu tłumaczyliśmy, że nie natężenie hałasu ma znaczenie. Jeśli ja całe życie mieszkałem przy autostradzie, to kolejny przecież mnie w ogóle nie obudzi. Ale czy w tym samym mieszkaniu cicho zobaczy dziecko w pokoju obok, natychmiast zerwę, żeby polecieć zobaczyć, co tam się stało. To jest z kolei bodziec nowy, prawda? Tak jest. Czyli muszą być nowy, albo potencjalnie bieżące zagrożenie. Muszą być bodźce tak. częste, które są dalej dla nas ważne. Oczywiście, tak jak pan powiedział, że się te cyfry już dawno kogoś znudziły, jeżeli to jest księgowy znudzony śmiertelnie swoimi cyferkami, no to mała szansa, że to się przyśni. Natomiast jeżeli to jest makler papierów wartościowych, który właśnie robi transakcje roku, wtedy prawie na pewno będzie o niej śnił, ale nie od razu, to jest też ważne, że największa szansa, że ta informacja do nas powróci, nie jest tuż po wystąpieniu tego zdarzenia w ciągu dnia, tylko no najczęściej po siedmiu, kilkunastu dniach, wtedy, kiedy rzeczywiście mózg zacznie się uwalniać z tego ładunku emocjonalnego, z tą sytuacją związanego. A druga rzecz to rzecz nowa, tak? Jeżeli ktoś z nas czegoś nie robił, a dziś zostaniemy zaproszeni, żeby zrobić coś no może fascynującego, to każdemu życzę, albo coś, co nas strasznie tam jakoś nam dopiecze, albo nawet wynudzi, ale będzie czymś nowym, wtedy duża szansa jest, że to powróci i nawet sami się zdziwimy, że to nieprzyjemne wydarzenie do nas powróciło za kilkanaście dni. Pan Przemek pyta, czy prosi o to, żeby rozwinąć temat déjà vu. Co to takiego? Śnię o czymś? Albo inaczej. Jestem na jawie i mi się wydaje, że ja już tu byłem. To ma coś wspólnego ze snem, ze spaniem? Nie zupełnie. Déjà vu to raczej jest zjawiskiem z zakresu czuwania, nie snu. Tak, że tak jest. Zjawiskiem przezywanym, jak to się często mówi, potocznie na jawie. Tak. Tak. Znaczy wydaje, znaczy widzę sytuację i wydaje mi, że kiedyś już w tej sytuacji byłem, ją przeżywałem. Ja myślę, że najprościej byłoby wytłumaczyć tak, że to jest taki, no to rodzaj takiego pewnej złudy pamięciowej, no, że sytuacja, w której teraz jestem, przypomina mi bliźniacza jakoś taką sprzed to powiedzmy kilkunastu lat, natomiast tej przed kilkunastu lat na tyle już dobrze nie pamiętam, że one się wydają być prawie podobne. Tak, natomiast myślę, że no, choć może to użycie tej nazwy jest troszkę niefortunne, to może słuchaczowi chodzić o to, że takie wrażenie, że w śnie widzę coś, co przeżyłem, albo że to do nie powraca. Mówisz o proroczych snach? No, też idąc w tym kierunku, to biologicznie na to patrząc, to jeżeli średnio w nocy mamy 5 okresów śnienia, 5 marzeń sennych, to w roku mamy 1500 marzeń sennych. Naprawdę, no z samego rachunku prawdopodobieństwa wynika, że choć jeden z nich, musi coś oznaczać, albo musi się z czymś skojarzyć. Czyli z grubsza jak horoskopy, tak? Jak odpowiednio długo czytamy, czy jak odpowiednio wiele ich przeczytamy, to któryś się na 100% spełni. Nie, tak nam śniłem, jakiejś ciotce, jej nie spotkałem, to nie pamiętałem. Przyśniłem się, ta ciotka ją spotkałem, o to miałem sen proroczy, prawda? Nie pamiętam, że ją 100 razy wcześniej też śniłem. To nic, nie było potem tej zbitki. Panowie, bardzo proszę o założenie słuchawek, bo mamy telefon pana Artura. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Mam takie pytanie do panów, dlatego że prowadzę bardzo takie nieustabilizowane życie, to znaczy pracuję w nocy, czasami się zdarza pracować w nocy i w dzień. I spotkałem się z taką teorią, że mój sen powinien składać się z okresów 1,5 godziny, to znaczy powinienem spać 3, 4,5, 6 godzin, 7,5, jeżeli jest możliwe. I czy to jest jak gdyby prawdą? Czy to rzeczywiście będzie mi gwarantowało ten wypoczynek? Czy i że te okresy mojego snu nie powinny być inne? To znaczy powinny być wielokrotnością 1,5 godziny. Czy panowie mogą to potwierdzić lub odnieść się po prostu do tego? Czy to jest słuszne, czy niesłuszne? Bardzo panu dziękuję. To jest częściowa prawda. Na krótką metę rzeczywiście tak to działa, tak? Jeżeli przypuśćmy, ja potrzebuję 7 godzin snu, a muszę wstać na poranny pociąg, to lepiej dla mnie jest pospać o 1,5 godziny krócej, bo wtedy mogę wstrzelić się w wybudzenie pod koniec cyklu snu, czyli w ten sen płytki. Jeżeli obudzę się no, nie w tej wielokrotności 90 minut, wtedy jest duża szansa, że będę się wybudzał ze snu głębokiego i wtedy zawsze będę czuł się rozbity i będę niewyspany. Natomiast na dłuższą metę każde niedosypianie, każde nierealizowanie swojej potrzeby snu będzie powodowało, że ta potrzeba snu będzie narastała i ta prosta reguła 90 minut, ona nie będzie działała. Po prostu trzeba się wysypiać. Znaczy nie, no to bo ja rozumiem tutaj, że słuchacz mówił o pracy, która mu zaburza spanie, więc tak naprawdę ja bym na to spojrzał inaczej. Oczywiście dobrze jest spać regularnie o stałych porach, te minimum 6 godzin, ale jeśli ja już zaburzam sobie sen, to dobrze by to było zgodne z cyklami. I ja nawet często też tak pacjentowi mówię, że zakładając, że podstawową regeneracji jest sen głęboki, który jest najwięcej w pierwszym cyklu, trochę mniej w drugim, jeszcze mniej w trzecim, jeszcze mniej w czwartym w ogóle. Czyli jeśli ja prześpię 1,5 godziny, jestem wyspany na 50%. Jak prześpię 2 cykle, czyli 3 godziny, jestem wyspany na 75%. Jak prześpię 3 cykle, to jestem wyspany na 90%. No w czwartym cykl pozwoli mi wyspać się w 100%. No to jest jakby odpowiedź na pytanie. No jeśli no, takie mam życie, taką mam pracę, takie mam warunki, że no, nie mogę sobie pozwolić na pełen regularny sen, to dobrze jest chociaż przespać te 2 cykle, to przynajmniej będę na te 60-70% wyspany. Tak, ale to jest wyspanie biologiczne, że nic mi się nie stanie, znaczy, że będę się w stanie jakoś tam funkcjonował na samego dnia. Ale oczywiście jako tryb życia intelektualnie, to jest intelektualnie na pewno ta osoba nie będzie sprawna, tak? Ona musi się wysypiać tyle, ile genetyka wymaga. No miejmy nadzieję, że przyjdzie następna noc i sobie buduje sen wyrównawczy. Czy na szczęście jest 2 razy głębszy i musi być 2 razy dłuższy. Tak, tak. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś regularnie musi nie dosypiać, to wtedy taka strategia, że no nie dośpię te 1,5 godziny, ale uzupełnię to na przykład półgodzinną drzemką w ciągu dnia, tylko nie późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, bo wtedy to zakłóci mi sen nocny, tylko wtedy, kiedy ta drzemka jest najbardziej wartościowa, czyli około godziny 14, to jest strategia, która będzie się sprawdzała. Pozwala przetrwać. Tak, o, to dobre słowo, jest tak, najlepiej oczywiście się wysypiać. Trochę o tym rozmawialiśmy, ale znowu, żeby uporządkować. W takim razie, ile powinni ludzie spać? Tyle, ile podpowiada natura, czy są jakieś reguły, że na przykład dzieci 10 godzin, ktoś, kto ma lat 40, powiedzmy 7, nie wiem, 6, 5? Są zalecenia teraz wydane przez ekspertów Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu związane z tym, że większość ludzi nie dosypia i bardzo dobrze, że pan zapytał o dzieci. Okazuje się, że populacją najbardziej narażoną na niedobór snu w dzisiejszym świecie to są nastolatkowie w pierwszej kolejności i dzieci, które zaczęły dojeżdżać do szkoły. Czyli małe dzieci, tak naprawdę. Tak. Małe to jeszcze może tam chodzą do najbliższego przedszkola, czyli aż tak długo nie dojeżdżają. Ten moment, kiedy dzieci rozpoczynają dojeżdżać do szkoły, tak? Do gimnazjum, liceum, na studia, to jest ten problem, bo po prostu zaczynają wstawać zbyt wcześnie w stosunku do swoich potrzeb. Dla osoby dorosłej to eksperci mówią o 7 godzinach snu, przy czym bardzo ważne, oni mówią o 7 godzinach snu, nie 7 godzinach leżenia w łóżku, ponieważ przeciętny zdrowy człowiek na sen wykorzystuje około 90-95% tego, co rzeczywiście leży w łóżku, to tak naprawdę większość dorosłych osób powinna chodzić do łóżka na 7 godzin i trochę, chyba że należą do tak zwanych osób z genetycznie niską potrzebą snu, bo potrzeba snu jest warunkowana genetycznie i tak jak prawo Gaussa wskazuje rozkład naturalny, rzeczywiście jest pewien odsetek osób, którym wystarcza 5,5-6,5 godziny snu i czują się dobrze i czują się wypoczęte w ciągu dnia. Jeżeli tak jest, że krótki czas snu nie powoduje pogorszenia samopoczucia w ciągu dnia, wtedy można uznać, że sypiają tyle, ile powinny. Mamy kolejne 2 telefony. Najpierw pani Krystyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze i dobry wieczór panom doktorom. Pan dobry redaktor wieczór. Jest naukowcem. Panowie doktorzy są psychiatrami. I zadam pytanie, co panowie sądzą o snach proroczych? I to całkiem serio jest pytanie. trochę już o tym mówiliśmy, ale podsumowując, to jest kwestia, jak zrozumiałem panów, kwestia prawdopodobieństwa. Tak, tak dużo rzeczy nam się śni, że w końcu, czy chcemy, czy nie chcemy, wyśni nam się coś, co się za chwilę stanie, tak? To jest ten biologiczny punkt spojrzenia, tak? Że tak jakby zapytać biologa, który nie będzie za tym miał żadnego podłoża teologicznego, tylko powie czysto z biologicznego punktu widzenia, dlaczego niektóre sny wydają się mieć... ciąg dalszy w rzeczywistości, tak naprawdę. Rzeczywiste znaczenie, no to jest to rachunek prawdopodobieństwa, tak. 5 marzeń sennych każdej nocy razy 365 dni w roku, czyli prawie 1500, razy 80 lat życia, ponad 100 tysięcy snów marzeń sennych w życiu człowieka. No musi choć jeden być taki, który trafi w sedno i... Wtedy go zapamiętujemy. Drugi telefon pana Sławomira. Dzień dobry, witam. Mam dwie kwestie do poruszenia. Mianowicie pierwsza to kontrola snów. Kiedy miewałem sny, wydawało mi się, że byłem aktorem, to znaczy mogłem w pełni kontrolować sen, a jednocześnie byłem takim operatorem pilota telewizyjnego, mogłem zmieniać sobie sny. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to od około 3 lat nie mam snów w ogóle. Tak jakbym w ogóle przestał śnić, mimo tego, że wysypiam się całkiem dobrze, sny stały się jakby nudne dla mnie. I chciałbym, żeby pan się odniesie do tych kwestii. Panowie, są osoby, które w ogóle nie śnią? Może nie śnią tak, jak my to potocznie rozumiemy, czyli nie śnią barwnie, kolorowe, emocjonalnie, nie wspominają tego rano. Natomiast jakieś elementy snu REM muszą być, bo sen REM występuje u każdej zdrowej osoby, a nawet u osób z ciężkimi uszkodzeniami mózgu po jakimś czasie ten sen REM się pojawia. Natomiast on może być tak podstawowy, tak elementarny, że rzeczywiście będzie odbierany jako brak marzeń sennych. Mówiliśmy trochę o tym, czy nawet całkiem sporo o tym, że sen służy porządkowaniu informacji, ale to nie jest chyba jedyna funkcja snu, bo w czasie snu produkowane też są neurotransmitery, czyli związki, czy substancje, bez których komórki nerwowe nie są w stanie przekazywać sobie informacji. W ciągu dnia, czy w ciągu czuwania, o ile ja to dobrze rozumiem, te substancje są wykorzystywane, ale sen jest po to, żeby ich naprodukować na cały kolejny okres czuwania. I z tego, powiedzcie proszę, jeśli się mylę, wyciągam takie wnioski, że jeżeli ktoś ma egzamin, to powinien się przede wszystkim wyspać, bo jeżeli pójdzie niewyspany, to te informacje, które zdobył i są w jego głowie, nie będą, nie wiem, nie będzie w stanie ich wyrazić, nie będzie w stanie ich znaleźć, skojarzyć, bo po prostu nie będzie tych neurotransmiterów. Czy ja się mylę? To bardzo trafna obserwacja. Myśmy rozmawiali głównie o sen REM, bo jakby pan ten temat wywołał, no więc rzeczywiście warto się teraz to skorygować, że sen REM, co byśmy nie mówili o kontrowersjach, ma znaczenie raczej drugorzędne. Jeśli nawet pacjent nie będzie miał snu REM, pobierze leki przeciwdepresyjne albo nie wiem, tak jak się zmęczony, to mu się wielka krzywda nie stanie, nawet będzie miał troszkę zaburzeń pamięci. Natomiast podstawą jest ten sen głęboki, o którym myśmy tutaj... Czyli ta pierwsza faza, tak? No, najgłębszy sen jest w pierwszym cyklu, no w ten sen non-REM zwany sen wolnofalowym, kiedy tak naprawdę istotą tego snu jest zmniejszenie aktywności mózgu nawet o 80% w niektórych wybranych obszarach, bo to warto podkreślić, że to nie cały mózg równie przygasa czy zmniejsza swoją aktywność. I ten sen non-REM służy głównie regeneracji, to nie tylko, tak jak pan mówi, odbudowie neuroprzekaźników, ale głównie takiej fizycznej regeneracji. Dlatego, że czuwanie, te kilkanaście godzin czuwania prowadzi do dosyć dużych zmian. No, każdy z nas pamięta z liceum, procesy utleniania polegają na spalaniu różnych substancji i one to prowadzą chronią do uszkodzeń. Pani Dominika pyta o lunatykowanie. Somnambulizm, małopolskie sennobóstwo, niemały własny lunatyzm. To jest jedna z tak zwanych parasomni, czyli zaburzeń ruchowych we śnie REM. Nawiązując do mojej poprzednio przerywanej przez pana brutalnie wypowiedzi, pacjenci chodzą głównie na szczycie snu wolnofalowego i to jest niesamowita zagadka. Dlaczego? I to dotyczy głównie ludzi młodych, znaczy dzieci przede wszystkim, jeśli chodzi o osoby dorosłe, to raczej w wieku lat powiedzmy 18-20. I dlaczego osoby, które są w czasie głębokiego snu, czyli pewnie pan, ja, bylibyśmy nie do obudzenia, bo to jest bardzo twardy sen, to osoby pod wpływem kiedyś pewnie światła księżyca, są lunatyzm, teraz pewnie pod wpływem innych bodźców, nie wiem, hałasu, bezdechu, są w stanie wstać i wykonywać różne złożone zachowania. Wydaje się, że to wynika z pewnych cech mózgu, że ten sen głęboki jest troszkę zaburzony, że prawdopodobnie ten mózg nie jest tak w całości uśpiony w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli tak naprawdę pobudzenie jednego obszaru mózgu jest w stanie pobudzić inny obszar mózgu i zmusić ten mózg do chodzenia, prawda? U pana, u mnie, jakby nam nagle świecono latarką w oczy, to poza tam prolongami powiekami nic się nie stanie, bo ten bodziec nie przychodzi ani do kory wzrokowej, ani do kory ruchowej. U pacjenta, który ma tendencję do somnambulizmu, tego typu bodziec może spowodować, że on nagle tymi osłonami zamruga, coś mu każe rzucić ręką, albo coś mu każe stać i coś wykonywać. Znaczy wśród pacjentów naszej poradni byli ludzie, którzy nie wiem, prowadzili samochody, motocykle, nagminne przygotowywanie posiłków. Są też oczywiście różne inne przypadki, także tragiczne tych zabójczych, czy somnambulczych somnambulizmów. Także są to bardzo nie takie złożone zachowania. Nie do końca wiemy, co się dzieje. Bardziej leczenie się sprowadza do likwidowania tych bodźców, które nas wybudzały. Czy światła na przykład. Na przykład ostrego. Światła, hałasu, w leczeniu chorób. W tej chwili się bardzo podkreśla, że na przykład bezdech senny. Jeśli ja się w nocy podduszam, a mam skłonność do wstawania w nocy, wtedy muszę wstać, prawda? Podobnie na przykład są takie różne zespoły, kiedy się kończynami się zaczyna ruszać, też może wtedy wstać. I to możemy wyleczyć. Mogę dodać tak sobie poza podręcznikami, że my najbardziej się boimy tych epizodów somnambulizmu, kiedy pacjent się z lękiem zrywa i gdzieś tam biegnie, bo może wyjść razem z oknem, gdzieś uderzyć kogoś, więc wtedy jakby leczymy ten lęk. Tak, tak. Bo tu też ważne jest, jakby edukując na temat fizjologii snu, zdać sobie sprawę z tego, że mamy ten sen non-REM, ten sen, który kiedyś określano bratem śmierci, tak? Kiedy człowiek rzeczywiście leży nieruchomo, mózg jego spowalnia, nawet 80%, tak jak dr Skalski powiedział, napięcie mięśniowe może być zachowane, tak? Mózg jest nieaktywny, napięcie mięśniowe jest zachowane, jeżeli coś się wydarzy w trakcie tego snu, tak? Coś nas gwałtownie wybudzi, wtedy jest duże ryzyko zaburzeń ruchowych. Sen REM, kiedy mamy marzenia senne, to z kolei jest bardzo aktywny mózg, tak aktywny jak w czuwaniu, ale mięśnie z kolei odpoczywają, mają tak zwany stan atonii mięśniowej. No i to musi oczywiście wszystko współgrać, tak? Te cykle snu, stadia snu, one muszą płynnie przechodzić, muszą być niezakłócone. W dzisiejszym świecie niestety dużo ludzi, czy to w wyniku chorób, bezdechu sennego, depresji, przewlekłego stresu, no czy też niehigienicznego życia, ma rozregulowany profil snu, ma zaburzoną architekturę snu i wtedy rzeczywiście ryzyko takich różnych zaburzeń ruchowych w trakcie snu bardzo wzrasta. Jakoś mi się to, o czym panowie teraz mówią, kojarzy z tym, o czym wielu specjalistów często mówi i przestrzega, żeby przed snem, szczególnie u dzieci, absolutnie nie oglądać czy nie używać świecących ekranów. I szczególnie ich nie używać w kontekście koloru niebieskiego, czyli na przykład portali społecznościowych, chociażby Facebooka, przy którym cały layout jest niebiesko-błękitny, bo to pobudza. Możecie panowie o tym powiedzieć kilka słów? No to jest pani profesor Skwarło, to ona mówiła o roli światła. Tak. Światło niebieskie jest światłem, które jest stymulatorem dla zegara, że jest poranek i trzeba wstać i być aktywnym. I rzeczywiście, jeśli to światło jest w niewłaściwej porze, to mózg dostaje niewłaściwy sygnał i zamiast wieczorem mieć... Czy się pobudza? No, jest to sygnał do budzenia się. Wstań i coś rób, prawda? Jak to u krowy, u psa i u człowieka. Także na pewno jest to... Znaczy, to się upatruje jako jedną z głównych przyczyn zaburzeń jest to u dzieci małych, bo myślę, że już osoba w moim wieku, mocno po 50, to już raczej ten jego zegar nie reaguje ani na niebieskie, ani na czerwone światło. Staje się mniej plastyczny mózg. Mniej plastyczny, ale u dzieci jest to rzeczywiście, na światło, tak. Jest to rzeczywiście dosyć dramatyczna sytuacja i tak może być. Natomiast tak. To są oczywiście rzeczy, bo to, co pan teraz spytał, to jest to kwestia regulacji zegara biologicznego, który odpowiada za to, na ile głęboko śpimy w nocy i na ile głęboko czuwamy w ciągu dnia. Jeśli ten zegar jest zaburzony i ta senność w nocy jest mniejsza niż u zdrowych ludzi i to czuwanie jest mniejsze niż u zdrowych ludzi, wtedy śpimy płycej w nocy i mamy mniej aktywne czuwanie w ciągu dnia. I w takich przypadkach, czyli zaburzonego rytmu okołodobowego, nie poprzesuwanego, jak u tego naszego słuchacza, który dzwonił, że pracuje zmiennie, u takiego, u którego się spłaszczyły ta amplituda, należy jakby pracować nad podniesieniem tej amplitudy. Mamy kolejne pytanie pana Michała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja mam pytanie odnośnie tego płytkiego snu, bo ja mam taki płytki sen. Budzę się bardzo często, skąd też zresztą bardzo dużo snów. Tylko to przeszkadza, bo jestem niewyspany. Czy są jakieś techniki, które pozwalają ten sen pogłębić? Tak, skrócić czas spędzany w łóżku. Tutaj ja się zgrzytam zębami, jak mówili, 7-8 godzin. Uważam, że jak ktoś ma lat 40 i plus, to wystarczy mu spokojnie 3-4 cykle, czyli około 6 godzin snu i wtedy sen na pewno będzie głębszy. Im dłużej czuwamy, im krócej leżymy w łóżku, tym sen jest głębszy. Czyli trochę zgodnie z tym, co pan pytał, eliminujemy te okresy płytkiego snu, który no, nie ma większej wartości takiej ani regeneracyjnej, ani tam specjalnie odbudowującej. No, ja to jak zwykle będę polemizował, bo dla biologii w zupełności zgoda. 6 godzin snu, człowiek jest bezpieczny, nie musi się stresować. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w śnie płytkim mamy taki grafoelement w czynności elektrycznej mózgu, jak wrzeciona snu. No, czyli to nie jest tak, że ten sen... Jest bardzo dużo alkoholików w okresie abstynencji, które moim zdaniem nie ma większego znaczenia. No jednak... Za wygaszaniem kory mózgowej. Tu wrócę też do tego, że no, natura nie jest rozrzutna. Jeśli sen płytki stanowi 50% czasu snu, tak, zdajmy sobie z tego sprawę. Sen REM 20%, sen głęboki u osoby młodej 20-25%, u starszej około 15-10%. 50% snu to jest sen płytki, czyli nie lekceważmy tego snu płytkiego, on też jest potrzebny. To bardzo łatwo odpowiem. Po pierwsze jest potrzebny, żeby płynnie przechodzić pomiędzy czuwaniem a snem, żeby się wybudzić rano rzeźkim, a nie z tego najgłębszego snu, gdzie jesteśmy rozbici, gdzie możemy mieć zespół Elpenora, tak ten przyjaciel Odyseusza, który gwałtownie wybudzony ze snu pobiegł w złą stronę i spadł z urwiska do morza i utonął. Więc takich wybudzeń nie potrzebujemy i po to jest ten sen płytki, ale on też jest potrzebny dla procesów pamięci, czyli jeżeli ktoś chce być intelektualnie sprawny, jeżeli chce korzystać ze 100% sprawności intelektualnej swojego mózgu, musi się wysypiać. 7,5 godziny. Moim zdaniem nie ma to jasnych dowodów, natomiast jeśli chce być bezpieczny biologicznie, 6 godzin pewnie wystarczy, a pogłębić sen można skracając zdecydowanie czas w łóżku, tu pewna zgodność. 2, regularnie ćwicząc fizycznie w ciągu dnia, tutaj podkreślę. Aby po prostu męcząc się fizycznie? Tak, tak, tak. Im większy wysiłek fizyczny, tym więcej w naszym mózgu gromadzi się takich endogennych substancji nasennych, które potem nam sen pogłębiają. Natomiast jeszcze dodałbym jedną rzecz taką troszkę polemiczną. Po co aż tyle płytkiego, w cudzysłowie, bezwartościowego snu? Jak sobie przypomnę naszych praprzodków żyjących w jakichś tam ziemiankach, oczywiście w Polsce przed Edisonem, to właściwie głównym ich rolą było, jak przetrwać te kilkanaście godzin w nocy, nie dać się pożreć, nie zamarznąć. Więc bycie w takim jak gdyby letargu, prawda? Bo przecież, no ja nie chcę oczywiście porównać, bo się nie porównuję, ale są zwierzęta, które zapadają w sen zimowy, który nie jest absolutnie snem, jest takim rodzajem letargu. No. To jest nawet jeszcze płytszy sen niż to stadium drugie, które jest jakby warunkiem przetrwania. Zresztą wiele prac naukowych w tej chwili oczywiście spekuluje, że, bo jest takie zjawisko, byśmy ale raz mi powiedzieli, co jest ogromnym dramatem a propos tych spór, że obserwuje się od kilkudziesięciu lat stopniowe skracanie czasu przeznaczonego na sen. I my tak naprawdę my, no. Dwie godziny też tak wynosi, jest, tak? Że tak. 100 lat temu ludzie sypiali średnio 9 godzin. Wyliczają, że mniej więcej 120 lat to godziny skracały czas przeznaczony na sen. I teraz pytanie, czy to jest jakby no, artefakt związany z tym, co pan wspominał w tym pytaniu, o tym całym tempie, o tym wszystkim, czy też jest dostosowanie się do bardziej bezpiecznego życia, prawda? Już nie ta ziemianka, jest żarówka, no nikt nas nie pożre w nocy, co prędzej my pożremy kogoś. Tak, tylko trzeba pamiętać, że ta zdolność człowieka do pogłębienia snu, ona też jest ograniczona, prawda? Także słuchacz będzie ćwiczył 5 razy w tygodniu co najmniej po 30 minut, tak jak zalecają lekarze różnych specjalizacji, skrócić czas spędzany w łóżku, oczywiście ten sen pogłębi i będzie sypiał lepiej, ale jest pewna granica długości snu, której już nie można przekroczyć, nie można więcej snu skrócić, no bo będzie sen w ciągu dnia i będzie pogorszenie funkcjonowania. Pan Andrzej pyta panów, co to jest świadomy sen i czy to prawda, że występuje? No jest taki duży kierunek, którym się pasjonują głównie psycholodzy, a nie lekarze, gdzie no podejmowane są różne ćwiczenia i aktywności, żeby tym snem sterować. Co jest w pewnym stopniu możliwe, ale nigdy bym nie użył tego terminu świadome śnienie. Powiem brutalnie. Znaczy to jest pojęcie jakby wewnętrznie sprzeczne. Marzeniami sennymi nazywamy takie sytuacje, kiedy ja widzę, słyszę, odczuwam różne rzeczy, mimo że się de facto nie dzieją. Ja nie traktuję tego choroby, bo ja jestem nieprzytomny, mam utratę przytomności, wtedy już to jest marzenie senne. Jeśli ja nie mam utraty przytomności, jestem świadomy, a coś widzę i słyszę, to my psychiatryki stan nazywamy halucynacjami albo umamami. Czy urojeniami, jak to się jeszcze wiele rzeczy dzieje. Także, znaczy można powiedzieć tak, że ludzie, którzy nie śpią, a różne dziwne rzeczy przeżywają, może mają takie stany. Jeśli nie jest to choroba psychiczna w postaci halucynacji, urojeń, można dyskutować jakieś stany dysocjacyjne, ale z punktu samej definicji pojęcie dla mnie świadomego śnienia jest absurdem wewnętrznym. Snem są te zdarzenia, które odbywają się w nieprzytomnym mózgu. Nieświadomym. No tak. Pytanie chyba ostatnie, które mogę dzisiaj zadać. Pan Kuba pyta, jak panowie oceniacie tryb spania samotnych żeglarzy? W trybie 40 minut spania, krótkie wybudzenie na 5-10 minut i dalej sen 40 minut. Dobrze, źle, głupio. No, znaczy, to jest wymóg, tak? To, no bo rozumiem, że sytuacja wymaga tego. Tak, więc na pewno można tak przetrwać, ale gdybyśmy dali tej osobie rozwiązać krzyżówkę, tak, to pewnie nie osiągnęłaby najlepszych wyników. I też gdyby ta osoba pewnie musiała manewrować w zatłoczonym porcie, to lepiej, żeby była wyspana, żeby nie była tak jak ten delfin w takim półczuwaniu, półśnie, że troszkę śpię, trochę czuwam. No bo to jest właściwość ludzi, że musimy, że mamy ten cykl, powiedzmy, panowie mówi o 90 minutach, tak. No bo przecież ptaki niektóre śpią po kilka sekund w czasie długich przelotów. Szczur ma cykl 15 minut bodajże, z tego co pamiętam. Znaczy ja powiem tak, na to pytanie. Raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, kiedy samotny żegler zwrócił się do nas z prośbą o zbadanie jego hipnogramu, czyli tego cyklu snu. No wtedy się zbogaciłem o literaturę i rzeczywiście wynikało, że zwłaszcza no, tam, gdzie są ci żeglarze, czyli tam Francja, no, tam, gdzie, czy Stany Zjednoczone, oni sobie robią taki hipnogram i potem sobie układają tak tego swojego pilota, żeby się na przykład budzi co półtorej godziny. Bo mówiliśmy na początku audycji, sen się składa z półtora godzinnych cykli. Po każdym cyklu jest wybudzenie, krótsze lub dłuższe. No u naszych pacjentów z bezsennością mamy normy takie, że to wybudzenie może trwać do 15 minut. To taki czas, kiedy ja mogę spokojnie, nie wiem, zrobić ciusiu, bić szklankę wody, położyć się do łóżka, ponownie zasnąć. I no i z takim hipnogramem ten samotny żeglarz wyszedł stąd, wiedząc, że jak on się położy spać o 24, to może wstać o 1.30, o 3, o 4.30, o 5 i będzie w stanie jakby obejść tą łódkę w ciągu tych 15 minut i potem zasnąć w kolejny cykl. Myśmy o tym mówili przy okazji tego naszego słuchacza, że nie jest to zdrowe, no ale zakładam, że on nie będzie pływał pół życia, tylko będzie pływał, nie wiem, kilka miesięcy. Krótkie pytanie i bardzo panów proszę o krótką odpowiedź. Co się stanie, jeżeli nie będziemy długo spali? Z różnych powodów. Jak zaczniemy funkcjonować? Czego nam zabraknie? No, po kilkunastu dniach to umrzemy. Na szczęście mózg zaśnie niezależnie od naszej woli. Po dwóch, trzech dobach nie utrzymamy czuwania. Wszelkie kontrolowane badania pokazują, że dwie doby nieprzespane to jeszcze jako człowiek się utrzymuje. W trzeciej dobie ta granica między czuwaniem i snem jest tak zatarta, że wystarczy chwilowe zatrzymanie się i mózg zasypia. No, słynne badanie w Izraelu, że żołnierze maszerowali, a ich mózgi spały. Taki sekundowy szlaf, tak? Sen. No dobrze, ale osoby, które na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu zechcą, albo inaczej powiem, czytałem o torturach, które polegają na wybudzaniu non-stop. W dłuższej perspektywie, co się dzieje z człowiekiem, któremu nie pozwala się zasnąć? To co ja powiedziałem, no to co się stanie. Podstawową potrzebą fizjologiczną organizmu jest nawet większą potrzebą organizmu niż niejedzenie, tak? Człowiek może dłużej nie jeść niż nie spać. Ja bym powiedział, że hierarchia jest taka. Oddychanie, tak? I praca serca, później jest picie, później jest sen, a później jest jedzenie. No, badania Rechtschaffena na szczurach pokazały, że one bez snu umierały szybciej niż bez jedzenia. Po trzech, mniej więcej czterech tygodniach całkowitej deprywacji snu. Ludzi takich badań na szczęście odpukać nie ma i nie było i mam nadzieję, że nie będzie. I ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Panowie, co śnią ludzie, którzy są niewidomi? Co śnią tak jak odbierają świat. Czyli śnią innymi zmysłami? Czują zapachy? Tak jak pan zaprosi niewidomego do tego studia, niech pan opisze to miejsce, w którym pan jest. Pan coś tam opisze właśnie, co czuje, jaki zapach, jaki, nie wiem, przepływ powietrza. I to samo pan opisze swój świat marzeń sennych. Mogę tylko ciekawostkę dodać, bo sporo znam osób z tego środowiska, że osoby, które kiedyś widziały i straciły wzrok w wieku lat kilkunastu czy więcej, to w ich marzeniach sennych wracają te obrazy, które widzieli jeszcze jako osoby widzące. One się mieszają potem z tym światem, który przez następne lata odbierali jako osoby niewidzące. Szanowni państwo, musimy kończyć. Zawsze czuję pewien niedosyt, bo kartka z pytaniami, z notatkami jest rzeczywiście dłuższa, ale myślę z drugiej strony, że lepiej niedosyt niż przesyt. Moimi gośćmi, państwa gośćmi byli doktor habilitowany nauk medycznych Adam Wichniak, Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz doktor Michał Skalski, psychiatra Warszawski Uniwersytet Medyczny, poradnia zaburzeń snu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, mówił do państwa Tomasz Rożek, a mam nadzieję, że mnie się dzisiaj przyśni żeglowanie, halsowanie i zwroty.